Az ENSZ egyiptomi klímacsúcsának küldöttei megállapodtak abban, hogy megvitatják az éghajlati kompenzáció kérdését. Ennek értelmében a gazdag országoknak kompenzálniuk kellene az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény államokat, írja a Reuters. Az idei klímacsúcs fő szponzora a Coca-Cola lett, ami hatalmas felháborodást váltott ki, mert a vállalat a világ egyik legnagyobb műanyag felhasználója. A klímacsúcs idejére a zöld szervezetek és csoportok több országban is a klímaváltozás megállítását szolgáló intézkedéseket sürgetve tiltakozó akciókat hajtanak végre. A konferenciának otthont adó Egyiptomban több tucat embert vettek őrizetbe, és nem engedélyezik a tüntetéseket. Csak hogy eközben a német sötétzöldek fellázadtak az atomenergia ellen, és így aztán Németországot egy rendes energetikai válságba sodorták. Egy olyan energetikai válságba, ami egyébként nem lett volna törvényszerű, sőt, a német gazdaságnak nem kellene függnie olyan mértékben az orosz szénhidrogénektől, mint amennyire függ, csak hogy ez egy ilyen dogmás hiszti, hogy az atomenergia az már pedig veszélyes. Most a zöldek is megállapíthatnák, hogy mitől félnek úgy igazán. A klímaváltozástól? Mert ha a klímaváltozás a tényleges veszély, ahogyan én magam is gondolom, akkor esetleg taktikailag legalább addig, amíg fel nem építi Németország a szélerőmű parkjait, meg a naperőmű parkjait, legalább addig meg kellett volna hagyni, mondom, taktikailag az atomerőműveket, ehelyett bezáratták jóformán az összeset, valami két atomerőmű maradt, amik most még egy fél éven keresztül üzemelhetnek, hogy még ezt a telet még végig üzemelhetik, és utána azokat is leállítják. Igen, de itt a probléma az, hogy ezeket, ha egyszer elkezdik a leállítást, azt nem lehet csak úgy újraindítani, meg egy leállított atomerőműre újra beszerezni az engedélyeket, az irszonyatosan bonyolult és körülményes és hosszadalmas folyamat, és nem véletlenül, és nem is baj, hogy így van. Amellett, hogy valóban elhibázott volt, de akkor ez még nem látszott, amikor ezt eltervezték, nem látszott, hogy itt lesz egy háború, aminek nyomán kialakul. Várjál, bocsáss meg, de azért valami látszott. Az látszott, hogy a gáznak, meg az olajnak az elégetése telíti a légkört széndioxiddal, ez fokozza az üvegházhatást, és ez vezet a globális klímaváltozáshoz. Ez az, amit az atomenergia kivált. Lehet, hogy nem látszott a háború. Lehet, hogy nem látszott az, hogy a gázára föl fog menni. Lehet, hogy nem látszott az, hogy Oroszország a gázzal fogja zsarolni Európát. De ha nem zsarolná, ha olyan olcsó lenne a gáz továbbra is, mint a háború előtt, ha minden rendben lenne Putyinnal, akkor rendben lenne ennek a gáznak, meg ennek az olajnak az elégetése. Akkor rendben lenne az, hogy leállítják a németek az atomerőműveiket, amelyek hát nem terhelik a légkört széndioxiddal, és tovább égetik az olcsó gáz meg az olcsó olajat. Itt a maga az elgondolása hibás, amely alapján itt és most leállítunk mindent, amivel egy kicsi problémánk is van, és a 100%-os megoldásra koncentrálunk, amitől jelenleg Németország 50 évre van. 50 évre van attól, hogy kizárólag szélerőművekkel, meg vízerőművekkel, meg naperőművekkel fedezze a saját energiafogyasztását. De mondjuk nem biztos, egyébként is sokkal előrébb jár, mint mondjuk mi, mert ők legalább elkezdtek reagálni erre a problémára. Magyarországon meg konkrétan, ha arról beszélsz, hogy klímaválság van, vagy hogy energiahatékonyságba kéne fektetni, homoszexuális vagy. Akkor az így van, ilyen brüsszeli propagandát tolsz, és hazáruló vagy, hiszen te azt gondolod, hogy jó ötlet szigetelni a házakat, és mondjuk nem PET palackkal fűteni a kádárkockát, hanem esetleg napelemmel, érted? Akkor te rögtön valami tényleg hazaáruló. Hogy képzelsz te ilyet? Értem. Tehát a németek elkezdték, bocs, és náluk például olyan mennyiségben vannak már megújulók a rendszerbe állítva, hogy nyáron gyakorta fordul elő, hogy annyira sok áramot termelnek, hogy konkrétan az európai áramhálózaton elkezdik kifelé tolni Németországból az áramot, amiért minden szomszédjuk hisztizik, mert nekik ilyenkor ezt át kell venni, holott nem akarják a német áramot tőlük megkapni, csak olyan mennyiségben, hogy elindul visszafelé. Na, az atomenergia az egy jóformán tiszta energia. Értem, hogy nem maradéktalanul, nem makulátlanul tiszta energia, ezért a zöldek hisztizhetnek. Na de mi a tényleges krízis? Mi az, ami a körmünkre ég? Mi az életveszély? Tudod, ég a ház, és én azon aggódom, hogy nem megfelelő színű a tapéta. és át kéne festeni. Na, nagyjából ilyen szintű debilitás az, de ami megy. Szerintem már Németországban sem hisztiznek a zöldek az atomenergia miatt, vagy nem hápognak ellene. Hát már megcsinálták a bajt. De egyébként meg valóban sok gond volt az atomenergiával, szerintem ne csesszük el erre az egész fél óránkat, vagy nem tudom mennyit, de valóban sok probléma volt, mert hogyha visszanézzük. De azt, nem ez az akut probléma, ami a körmünkre így, ugye? Ebben a pillanatban nem, de mondjuk Németország egy olyan jóléti állam, ahol megengedhették, úgy tűnt maguknak azt, hogy kivonják a forgalomból ezeket. Fukushima után gyorsult fel ez a folyamat, mert hogy igen komoly veszélyei vannak, és azért lássuk be, hogy a japánok is elég magas technológiai színvonalon állnak, ehhez képest olyan balesetet hoztak össze Fukushimával, ami ijesztő, és előtte ott volt Ukrajnában Csernobil, meg azelőtt volt még egy Oroszországban, nem emlékszem, hogy hol, lényegtelen, az USA-ban is volt, az elmúlt, mit tudom én, 70 évben volt 5 olyan nagy baleset, ami mondjuk naperőművel nem fordulhatna elő. És hogyha azt nézem, hogy ha jól emlékszem, valami 500 darab reaktor működik a világon, akkor az az 5 nagy baleset, az durván az 1%. Az egy nagyon magas arány, ne haragudjatok. Tehát egy olyan baleset, mint a Csernobili, ha ez 1% valószínűsége van, hogy bekövetkezzen, az a rohadtul sok. De persze igazad van abban, hogy jelen helyzetben a klímaválság egy sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy hogyan oldjuk meg, hogy ne történjen baleset. Igen, de ez be is árazza a német zöldeknek az aggodalmát a klímáért, hogy hát az atomenergia sem makulátlan, tehát akkor inkább égessünk addig is, ameddig át tudunk állni megújuló energiaforrásokra, inkább égessünk addig is gázt meg olajat. Tudod? Hát meg a jó, csak ne, meg csak a jó német szenet, a jó német szén, ami miatt meg a lengyelek hisztiznek, hogy megy át hozzájuk a füst. Na igen, tehát akkor most tényleg ők a zöldek, akiket a klímaváltozás elleni harc érdekében szavaznak be a Bundestagba. De nem a zöldek irányítják Németországot. Igen, de kormánypárt. Hát jó, hány százalékkal, nem tudom. Na jó, azért az atomerőművek leállításához elég befolyásuk volt. Igen, de mert valószínűleg ezt a német gazdasági elit, vagy a döntéshozók megengedték, mint egy ilyen áldozatot meghoztak a zöldeknek, de valójában a zöldek nem szólnak bele, mert az egész német gazdaságot, ha megnézed, az olyan brutális iparra épül, amiről mi álmodni sem merünk. Tehát ők rohadtul nem zöldek. Az átlag németnek az ökológiai lábnyoma az minimum a duplája egy magyarénak, pedig a miénk se kicsi a fejlődő világhoz képest. Szóval nem zöldek ők, csak úgy eljátszák. Jó, tehát nem zöldek, hatalmas az ökológiai lábnyomuk, de legalább a szén és az olaj égetését kényszerítik rá Németországra, mert az atomenergiával kapcsolatban még súlyosabbak a félelmeik. Mert ott még súlyosabbak nem ugyanaz történik itt és most nagyban, mint ami kicsiben történt a Covid-hisztéria idején. Ez a kattintás pánik. Hogy arról van szó, hogy a posztmodern szellem nem engedi meg, hogy mérlegeljél a kétféle rossz között, hanem ami rossz, az rossz, arra 3-6-ost rárakjuk, és minden más, az meg jó és kell és szükséges, és ha most nem tudjuk, akkor kell akkor jövőre, és hogyha csak 20 éven belül tudjuk, akkor addig is égessünk gázt, meg égessünk olajat, aminek a következménye ugye maga igazán súlyos probléma. Én azt nem értem, hogy egy ilyen magas civilizációnak, egy ilyen hallatlanul kulturált állama, mint Németország, hogy tud belesétálni egy ekkora hülyeségbe? Szerintem nem Németország az alapvető probléma, az egész világ jelenleg, ahogy működik, és azon belül, ami húzza előre ez a nyugati világnak az értékrendje, az szerintem úgy, ahogy van, csődöt mondott, tehát nem tudjuk ebben a zárt rendszerben, ahol nem képzelhető el végtelen növekedés, mi nem tudjuk elérni azt, hogy ez a, amit létrehoztunk, ez fenntartható legyen, és nekünk itt lépésről lépésre le kell mondanunk majd azokról, amikkel mi jelenleg együtt élünk, vagy beledöglünk. De most már úgy néz ki, hogy akkor is beledöglünk, ha lemondunk ezekről a dolgokról, mert most a legutóbbi, azt hiszem ENSZ valami előrejelzés vagy jelentés szerint annyira közel kerültünk a 1,5 fokos felmelegedéshez, hogy gyakorlatilag már biztosan nem fogjuk tudni az alatt tartani a globális felmelegedést, az pedig már alapból katasztrofális kimenettel jár, és már látjuk, mert ez már elindult, Már a 2000-es évek közepén a szudáni polgárháború Darfurban, meg az arab tavasz részben az éhínségre vezethető vissza, és most látjuk, hogy Európában is csökkennek a terméshozamok, Magyarországon, az előbb is beszéltem róla. Itt már folyamatban van egy olyan dolog, amire amivel még mindig nem foglalkozunk, még mindig azon kattogunk, hogy mivel fogunk fűteni. Nem fogunk tudni hamarosan semmivel se fűteni. Tehát egyáltalán nem. Ez az egész, hogy ez a rádió se lesz. Most nem akarok apokaliptikus víziókat felvázolni, de itt 10 éven belül nem ilyen problémáink lesznek, hogy milyen erőművet használjunk, hanem hogy egyáltalán lesz a központi kormányzat, amelyik képes az egész országra kiterjeszteni az közrendet. Akaratát. A rendet. Ja. Az, hogy konkrétan, de hogy érted, most ott tart a magyar állam, hogyha csak úgy megnézem, hogy konkrétan az téma, hogy a helyi önkormányzatok a közvilágítást lekapcsolhatják. Tehát itt, amikor igazán válság lesz, mert ez még semmi, akkor nem ilyen problémák lesznek, hogy van-e közvilágítás, értitek? Nagyságrendileg sokkal rosszabb szituáció lesz. Ugye, jól tudom, az a cél, hogy az iparosodás előtt jellemző átlaghőmérsékletet 1,5 Celsius foknál többel ne haladjuk meg, és annak érdekében, hogy ez elérhető legyen, 2030-ig valami 45%-kal kellene csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást, ami azért egy horribilis szám. Ezen nyilván nem segít többek között az, amit a Robi említett. Ezen a klímacsúcson valami 200 ország vesz részt küldötteivel. A párizsi megállapodásnak a körvonalain belül nagyjából 30 ország tevékenykedik, nem 200. Nincs még meg azt hiszem, az a pánik és igyekezet a világban, de a lehetőség sem feltétlenül, hogy ennek eleget tegyenek. És közben azt hiszem, hogy szándékosan a klímacsúcs kezdetére időzítettek egy műholdfelvételt, ami azt mutatja, hogy Kínában az ottani hatalmas olajmezők fölött metánfelhők jelentek meg, ami nem tudom hányszorosa, de többszöröse az üvegházhatása még a széndioxidhoz képest is. Azt prognosztizálják mindeközben, hogy botrányt fog kelteni az alábbi kijelentés vagy szándék, hogy a gazdag országoknak kompenzálniuk kellene az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény államokat. Ugye ez többféleképpen is hunyorgásra okot adó kijelentés. Egyrészt itt hirtelen ugye a burzsúly országok félthetik a nekünk is alig van miből. Hát mi én fizessek, és nekem ki fizet, engem ki támogat, senki. Burzsúly ország szerepében Puzsér Robert. De egyébként az a helyzet, hogy a szegény országok részéről ez egy teljesen jogos felvetés, illetve elvárás, hiszen az egész klíma katasztrófát azt az ipari forradalommal idézte elő a nyugat, és a nyugat ezen tudott akkora lendületet venni, hogy a fejlődésben legyorsult mindenkit, és aztán maga alágyűrt, gyarmatosított, stb. És ma is jelenleg is sokkal magasabb életszínvonalat és technológiai fejlettséget tudhat magáénak a nyugat, ami erről az alapról indult. És fogyasztási potenciált, és gyártási potenciált. És tízszerese. Engem mondjuk, pont ezért háborít inkább ezt fel. Csak hogy miközben azt gondolom, hogy ez teljesen jogos, oké, de ezt soha senki nem fogja nekik kifizetni. Tehát ez olyan, mint amikor Lengyelország bedobta, hogy a németek fizessenek háborús jóvátételt, és valami 2 billió eurót, vagy valami ilyesmit mondtak, mire a németek azt mondták, hogy oké, erről nem fogunk tárgyalni. Tehát ez nem opció. A nyugat sem fog kifizetni a világ többi részének most mennyit. 1 trillió dollárt, vagy 1 billió dollárt, vagy mennyit, érted? Itt is gazdasági válság van, itt is hatalmas szociális feszültségek jöttek létre, és fognak elmélyülni, és akkor senki nem fogja azt mondani, hogy mostantól a GDP-nk, mit tudom én, 10%-át adjuk oda Bangladesnek, meg nem tudom, Szváziföldnek, hát senkit nem érdekelnek innen nézve. Engem az zavar ebben, hogy pénzzel próbálják megoldani azt, ami nem csak azoknak a problémája, akik a pénzt tudják használni. Tehát ez emberek között humánus megoldás, csak azt gondolom, a humánus az kevés ebben az esetben. Tehát a természetnek nincsen, az egyensúlyi helyzetnek nincsen pénztárcája, amiben beletehetsz 1000 forintost. Az embereknek van, és hogyha gyakorlatilag ezekkel a kompenzációs pénzekkel felzárkóztatod a fejlődő országokat, vagy hát elmaradt országokat, akkor de jó, végre ott is beköszönt az a világ, hogy tudnak túlfogyasztani, túltermelni. Igen, és mindent elfüstölhetnek annak érdekében, hogy utána műanyagba csomagolják. Mit tudott eddig az életben kikényszeríteni az ENSZ? Melyik államból tudott egy fillért is kisajtolni az ENSZ? Hát azt mondja az ENSZ, mondjuk hoz egy határozatot az ENSZ, hogy valamelyik államnak, amelyiknek mondjuk nincsen vétójoga, tehát nem a biztonsági tanács egyik tagjának, hanem egy kisebb államnak ki kelljen fizetni ennyi és ennyi pénzt. Miért fizesse ki? Előbb lép ki az ENSZ-ből, mint hogy kifizesse. Egyáltalán az ENSZ-nek milyen kényszerítő hatása tud lenni? Az ENSZ az tulajdonképpen egy olyan szervezet, aminek addig van hatása, ameddig létezik az a konszenzus, hogy mi elfogadjuk azt, hogy az ENSZ az egy ilyen nemzetek fölött áll, tulajdonképpen jót akarnak, és amíg ezt a diplomáciai jófejkedést betöltik, addig maradunk ENSZ tagok. Abban a pillanatban, hogy az nekünk egy fillérünkbe is kerül, ugyan mire tudnak kényszeríteni az ENSZ egy államot? Meg amíg zseppénzről van szó, addig szerintem mindenki belemenne, de a komoly összeget meg itt senki nem fog megszavazni. Na hát, nem is tudom, hogy volt Turn On, Tune In, Cup 27, a COP27-ről beszélgetünk, bár nem teljesen, de a klímacsúcs kapcsán. Azt hiszem, a múltkor már kidöhöngtük magunkat azon, hogy a Coca-Cola szponzor. Most kifogásnak a klíma elleni harcra sorozatos indokok jelentkeztek az elmúlt években. Ott volt ugye a koronavírus járvány, akkor azért nem lehet. Itt van a nyakunkon, és különösen Ukrajna nyakán az ukrajnai háború. Annak nyomán is, és más okokból is, gazdasági és energiaválság, és most már élelmiszerválság. Ennek ellenére vannak, akik legalábbis a kommunikáció szintjén elkötelezett nemzetek. Ilyen például Kína. Xi Jinping, Kína klímaügyi külön megbízottja a következőt nyilatkozta. Kína eltökélt abban, hogy elérje a karbonsemlegességet, függetlenül attól, mennyit változnak a külső körülmények, és hány kihívással kénytelen szembesülni. Tehát mindegy, hogy jönnek-e ilyen főszörnyek azon a level 25-ös pályán. De mikorra, mit mondtak? Hozzátette, a karbonsemlegességet a terveknél hamarabb szeretnék elérni. Hát de gondolom, itt is ilyen 2060-ak röpködnek egyébként. Aztán hasonlóan tesz Oroszország, itt Ruszlan Edelgerjev, az orosz klímaügyi megbízott alábbit mondta, Oroszország a nyugati szankciók ellenére is ragaszkodik vállalt céljaihoz, és hozzátette, amennyiben a büntető intézkedéseket megszüntetik, hazája már az eredetileg határidőként kitűzött 2060-as év előtt elérheti a karbonsemlegességet. Hát azért nem értem, mert ugye a büntető intézkedések azok Európát lőtték lábon, az Oroszországnak nem rossz, én úgy tudom, tehát én azt hallottam, hogy ez nekik jó, akkor nem értem, hogy miért akarja, hogy megszüntessék, vagy csak ennyire empatikus Európával. Igen, és mi lesz, hogyha megszünteti? Mi fog történni, hogyha eléri Oroszország a karbonsemlegességet? Mi lesz Oroszország gazdasága? Mert jelenleg gáznak meg az olajnak az exportjából él. Mi lesz Oroszország őskor? Visszatér az őskor? De olyannyira abból él, hogy konkrétan a gazdaságának, az exportjának a felét az olaj teszi ki. Palackozni fogják, és kinek milyen évjáratú és tájegységről származó palackos kőolaja van otthon, csak úgy fogják utána eladni, hogy megígéred, hogy nem égeted el, csak nézegetni viszed. A szerelem is napolaj. Én sok országról elhiszem, hogy tudna karbonsemleges lenni, bár én ezzel a kifejezéssel kapcsolatban is úgy vagyok, hogy szerintem ez egy ilyen erősen zöldrefestés feelingje van a dolognak, mert én nem tudok elképzelni nehézipart úgy, hogy az karbonsemleges, tehát hogy persze, lehet, hogy konkrétan... Nem mentes, semleges, ez azt jelenti, hogy kompenzál. Hogyan? Nem, de atomenergiával is föl lehet fűteni egy kohót. Na de ha fűtesz már, nem. Vasat, igen, persze, vasat, persze. Vasat lehet megmunkálni benne. Lehet, hogy karbon semleges, de meleget fog kisugározni. Tehát most azt, persze, lehet, hogy elenyésző a föld egész felületéhez képest, elenyésző az, amit mi fűtünk, de akkor is azért gondoljál bele, hogy van 8 milliárd ember, ebből lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, 3 milliárd olyan helyen lakik, ahol fűteni kell, és mindenhol az jelent egy kis tüzet. Mert most akkor képzeljük el így a fűtésünket, jó? Hogy egy kis, ne egy konvektort nézd, láss magad előtt, hanem egy kis tábortüzet a lakásodban, és 3 milliárd tábortüzet képzelj el, meg az autódnak is melegszik a motorja, az is egy kis tábortűz, ugye hűtened kell a hűtővízzel, tehát hogy lehet, hogy konkrétan széndioxidot nem fogunk kipöfögni, de hogy közben fűtünk, mint az állat, ez is melegít, tehát ez összességében olyan, mintha vulkánok üzemelnének, mintha folyamatos vulkánkitörések lennének, a repülőgépek is, meg a, igen, meg de, az ipari gépek igen, is. Igen, de tudod, visszavonulni a fémek megmunkálásától, az meg tudod, visszatérés. Világos, én csak azt mondom, hogy szerintem ez nem működik. Az ókorba. Oké, én csak azt mondom, hogy szerintem az, amit kitaláltak, az így nem működik. Lehet, hogy karbonsemleges lesz, de a problémát nem fogja megoldani. Lehet, hogy nem nyomunk ki még a légkörbe x gigatonna széndioxidot évente, de ami ott van, az egyrészt ott marad. De ez számít igazán, Dávid, nem az, hogyha távhűtésed van a panelban, és résnyire kinyitod az ablakot, akkor tehát egyrészt pazarolsz, az rendben van, de nem az lesz, hogy úgy kiszökik a meleg a radiátorból, és az fölmelegíti a földet. Nem tudom, nekem gyanús. Na mindegy, az biztos, hogy az egyik utolsó, tehát hogy sok ország van, amiről el tudnám hinni, hogy karbonsemleges lesz, de az egyik utolsó lenne tényleg Oroszország. Tehát, de van a legutolsó, az pedig Kína. Vagy Szaúd-Arábia, igen. Na ez az utolsó három. Szaúd-Arábia, az nagyon jól hangzik. De ők legalább nem hazudoznak, tudod? Legalább nem hazudoznak. Mert amikor Kína meg Oroszország előadja, hogy ők a karbonsemlegességnek meg a globális klímaváltozás elleni küzdelemnek az első vonala, tudod? És meghirdetik, és bejelentik, hogy ők tartják a normát. És szerintem már konkrétan azt jelzi, hogy ők már tudják, hogy vége lesz a világnak. Tehát, hogy konkrétan tudják, hogy megsemmisülnek az országai. Ezt a leckét soha nem kell beadni a tanárnőnek. Tehát, hogy konkrétan ezt már rajtuk senki nem fogja számon kérni, mert itt egy ilyen füstölgő, ilyen széngolyób is lesz, tehát nem országok lesznek, meg kormányok. Nem is tudom, hogy egyébként, hogy ők hova gondolnak. Tehát, hogy képzeled el az orosz gazdaságot, amikor átáll karbonsemlegesre. Ez nem a troll politikának az egyik nagyon jellegzetes pillanata. Amikor tudod, Kína meg Oroszország előadja, hogy ők továbbra is tartják a tervet, és ők továbbra is a klíma elleni harc frontján hatolnak be az ellenség területeire. Megjegyzem, egyébként minden résztvevő ország, aki most ott van ezen a COP27-en, az ugyanígy. Tehát oda mennek a magángépeikkel, ott elszállodázgatnak, eszik a homárt meg a lazacot. Nyilván lazacot, mert homár az lehet, hogy helyben is van a lazacot, meg oda kell hozni Kanadából, tehát az jobb, mert messzebbről jön, igen. És a Ürge Worsetz Tiánát hallgattam, aki mondta, hogy 10 000 körüli a résztvevők száma. Tehát ez is egy tök jó, egy ilyen konferencia, 10 000 ember magánrepülőgépekkel, szállodával, légkondival. Ez egy fesztivál, igen, egy nagy fogyasztóbuli. Tehát ők pont ugyanannyira kamú, mint amit a kínaiak meg az oroszok előadnak. Zelenszky felhívta a nemzetközi közösséget, hogy állítsa meg azokat, akik esztelen és illegális háborújukkal tönkreteszik annak lehetőségét, hogy a világ egyesített erővel közös célért együttműködjön. Hangsúlyozta, nem lehet hatékony klímavédelmi politika béke nélkül. Igen, de tudod, a Zelenszkynek meg világos, hogy ő a saját országát védi, és a saját érdekeit, meg ő népének az érdekeit hangoztatja, de hogy most innen hogyan aszociáltunk a klímaváltozás elleni küzdelem, meg a karbonsemlegesség, meg a légkörszén-dioxid tartalmától, hogyan aszociáltunk az ukrajnai háborúhoz, világos, hogy az rossz. De igaza van abban, hogy nem is tudom, mikor pár éve mondta az ENSZ, vagy az IPCC jelentésben volt talán, hogy 13 évünk van, vagy 12, nem emlékszem, akkor abból kettőt elvitt a COVID, most úgy néz ki, hogy egyet vagy kettőt elvisz a háború, tehát igaza van Zelenszkynek, amíg háború van, addig itt sem lesz ez egy prioritás. Nem lesz fontos. A COVID alatt nem volt fontos, hogy mi van a klímával, a háború alatt nem fontos, hogy mi van a klímával, és jönni fog egy másik konfliktus, egy gazdasági válság, egy infláció, nem lesz fontos, hogy mi van a klímával, és így megy el ez de a 12 év. De mindenki békepárti, a Zelenszky békepárti, de a Putyin is békepárti, Medvegyev békepárti, Orbán is békepárti, Amerika is, Biden is békepárti. Hát mindenki békét akar, és mutogattak egymásra, hogy vonuljatok ki Ukrajnából, akkor lesz béke. Nő, adjátok fel Kelet-Ukrajnát, akkor lesz béke. Így nem lesz béke, hogy ti nem tárgyaltok, így nem lesz béke, hogy ti nem vonultok ki. Tudod, itt mindenki békevágyó. Ez is ahhoz a képmutatáshoz tartozik, ami még, tudod, akárhogy is, a Hitler az nem a békével házalt, hanem a háborúval. Ő azt mondta, hogy háborút akar. Jó, nem teljesen Münchenben ő is hazudozott, de tudod... Annak... azok a lengyel határőrök lőttek először, szóval ott is meg volt az, hogy ez, én igen. Nem indítok háborút, de hát megtámadtak, muszáj. Szóval, hogy tényleg komolyan bárki is azt gondolja, hogy ők így ezen a síkon, ezen a szinten gondolkodnak erről a politikáról. Ez már nem politika, ez semmi más, mint kommunikáció. Itt mindenkinek kifelé a békét kell hangoztatnia, mert a béke az a megtévesztő műszó, amivel el lehet adni a háborút, a békevágy. Na, ugyanezt gondolom a karbonsemlegességről, hogy amikor minden kormány, akik felismerték, hogy igen, ez egy komoly probléma, most már átütötte a tömegek ingerküszöbét is, az embereket foglalkoztatja, hát akkor én most elmegyek erre a konferenciára, és ott fogok valamit befögni, hogy karbonsemleges leszek, így, meg úgy, és persze ezt is úgy képzelik el, és a magyar kormány is úgy képzeli el, hogy akkor erre majd elköltünk nagyon sok milliárd forintot, majd Lőrinc épít karbonsemlegesítő, nem tudom micsodát, értitek? Tehát nekik ebben is csak ugyanaz. Megveszi a napnak az erre néző részét. Ugyanúgy, igen, és kitűzi rá a Mészáros és Mészáros Kft. Logóját, tehát hogy ugyanúgy csak az üzlet, itt mindenkinek csak az üzlet, hogy akkor tök jó, ha majd, akkor majd én gyártom a napelemeket, meg én majd importálom, meg Nem leállni akarnak, hanem még jobban pörgetni a bulit. Megnéztem, hogy milyen tematikákkal jönnek létre ülések, szekciók, napok, napszakok ezen a konferencián. Itt a nagyobb szabású honlapon a következőket találtam. Átállás, nyilván ilyen megújuló átállásra gondol, vagy bármire. Élelmiszerellátás és élelmiszerbiztonság, aztán pénzügyek és fejlődés összecsomagolva, a jövő energiájába való befektetés, ez azt hiszem, hogy ez nagyon helyes. Biznisz, dollár. Mégiscsak erről, tudod, erre van szükség. Aztán vízellátás és a vízhez jutás biztonsága, ez is business. Eléggé akut, nyilván biznisz, és még egyre bizniszebb lesz, de akkor is szükséges. Sérülékeny közösségek biztonsága a klímaváltozás kapcsán, ugye nyilván ide tartozik ez a kompenzációs program. Aztán megnéztem az ENSZ pavilonnak a témáit a különböző délelőttökre, délutánokra, és akkor a következőket találtam, és itt a végén van a kedvencem. Fiatalság és tudomány. Egyébként, ha itt arról van szó, hogy kutatásfejlesztés program, a jövőt kutató generáció kinevelése, hajrá. Szénmentesítés és ipar, igen, ezt mondott kell. Energia általában, biodiverzitás és óceánok nagyon helyes, és végül víz és gender, és ez egy közös címe valaminek. Víz és gender. Gratulálunk. Te jól látszik, hogy sikerült a problémához fölnőni. Jól látszik, hogy sikerült úgy viselkedni racionálisan, ahogyan egy bajba jutott ember, mondjuk, mint akinek ég a haja. Víz és gender. Hát ez kell, nyilván, ha ég a hajat. Víz és gender. Hát a víz tényleg biztos, hogy kell úgy hozzá, viselkednek, mint a vallási fundamentalisták. Tényleg úgy viselkednek, mint a vallási fanatikusok. Víz és gender. Mi szükség van ezekre az árukapcsolásokra? Miért kell összekapcsolni valamit, ami tényleges, valamivel, amit ők a szociológia tanszékeiken kívánnak. De nem, hogy tényleges, vagy a, nem, hogy hanem ami... az tényleges, a víz meg nem. Ezt nem értem. Az kapcsolódik a klímához, a másik meg, hát nem tudom. Ez egy klímacsúcs, nem? Elvileg, igen. Mi az, hogy víz és gender, ha ez egy klímacsúcs? A Víz érintése című film választad erre, Robi, ha gondolok. Ebből látszik az, hogy, és ez is beárazza ám az aggodalmukat a klímáért. Hogy itt a gender az azért egy fontos ügy. Az egy fontos ügy. Fontos ügy, hiszen dogma. Ez a mi dogmánk. Ezt mindenbe bele kell tuszakolni, és mindennel árukapcsolni kell. Hozzá kell rendelni azokhoz az ügyekhez, amely ügyek épp a körmünkre égnek. Na jó, de mindezt Egyiptomban, érted? Tehát egy ilyen rendes... Elmegyünk Egyiptomba, ahol aztán minden van, csak gender nincsen. Nem is tudod? Értem, de... És ott pózolunk ezzel, hogy víz és gender. Nem is értem, tényleg. Itt nem feltétlenül a nagyon sok neműség és a szabadon megválasztott szexuális identitásoknak a kérdése merül fel, hanem inkább a nők egészsége, a nemzőképesség és a higiénia terén, hogy hát a víz minőségével. Ja, de a víz minőségével, ja, de értem, de hogyha a rossz minőségű vizet a férfiak ihassák, de a gender az itt fölvetődik, hogy azért a nők ne. A férfiak alkoholt isznak, a nők meg igyanak gender vizet. Ez viszont igaz, hogy az alkohol az fertőtlenít. Ilyen módon ez tényleg egy gender probléma, hiszen a nők sokkal súlyosabb válságban. Sokkal, itt a klímaváltozás, meg itt a vízhiány, meg itt a tiszta víz, az ivóvíz, az élhető körülmények sokkal súlyosabban sújtják a nőket. Ez köztudott, minden szociológus tudja. Nekem még a víz és gender kapcsolatáról a rudasfürdő gőz kabinja jutott eszembe, de valószínűleg nem erre gondoltak ott Egyiptomban. Itt most szerintem az ENSZ pavilonban olyan országokra gondolnak, ahol mondjuk nem tudsz otthon ivóvízhez jutni, nem ja, tudsz mosni, kivagy téve támadásoknak minden alkalommal, amikor el kell menned vízért. De tudod, akkor miért nem azt mondják, hogy víz és a nők? Itt most víz és gender. Vagy a vízhez jutás de problémája. Víz és de egyébként most, hogy mondod, a férfiak szervezete az nem vízből van, csak a nőké. Hát így aztán nem csoda, hogy a nőket sokkal jobban sújtja ez a probléma. Hát csak mindenki férfi lenne, itt a vízzel se lenne gond. Hát ez a víz és gender, ez tulajdonképpen egy problémának a két aspektusa. Hát ha innen nézem víz, ha onnan nézem gender. Hát ez szervesen összekapcsolódik. Hát hogy lehet a vízről, meg a tiszta vízről, meg a víz vízhiányról, meg a víztisztaságáról beszélni a gender megközelítés nélkül. Hát egy őrültség lenne. Nem lehet, hogy csak azért rakták be a programba a víz és gendert, hogy mi ezen így fennakadjunk, de. És addig se beszéljünk arról, hogy az egész COP27-nek semmi értelme nincs, de kattogunk ezen a víz és genderen, az már jó. De ők tényleg akartak mondani valamit a nőkről, de még ezt sem tudták célba juttatni, mert adtak neki egy olyan triggerelő címet. Istentelen. Az agymosás alapos átnevelés. A gondolkodás gyökeres megváltoztatása meggyőzéssel, adatok átadásával, esetleg szigorral és fenyítéssel. Nem logikai úton, hanem az érzelmek felkorbácsolásával, vizuális ingerekkel és csökönyös ismétléssel ér el hatást, mert el még legöregebb részei ugyanis kizárólag képekre, mozdulatokra, hangulatokra és rítusokra reagálnak, mivel a modern ember tudata mögött kőkorszaki agy lapul, amelyben ismétlésekkel lehet a neurális kapcsolatokat megerősíteni. Jó hallani az agymosás definícióját, mert bennem többször fölmerült az, hogy miért mindig pejoratív kontextusban hivatkozunk valamire, amiben egyébként a mosás szó szerepel, vagy miért használjuk ezt így. Ugye a pénzmosással és az agymosással is valahogy így van, de amikor csak annyit mondasz, hogy mosás, akkor az meg egy elvárás, hogy tiszta ruhában járjál. És amúgy az én elvárásom az, hogy tiszta fejjel járjál, de ez ne, tudod, nem a mosás a megfelelő kifejezés. Nem elég ijesztő számomra az, hogy agymosás. De van az a kifejezés is, hogy greenwashing, ami arra vonatkozik, ja. Hogy a dolog nem lesz zöld, hanem csak zöldre mázoljuk, kvázi a külsejét, csak a bőrét, csak a látványát, csak az élményét érinti a változás. Na az agymosás is pont ilyen. Nem arra van szükség, hogy te megújhodjál emberségedben, minőségedben. Arra van szükség, hogy helyesen gondolkodj, vagy ha nem helyesen gondolkodsz, a helyes gondolkodás külsőségeit tükrözd vissza, és akkor elégedettek vagyunk veled. Itt az agymosás igazából, hogy az átmosás, vagy az át na, ilyen, igen, itt az igekötő, nem mindegy. Kilógoz, kihipóz értelemben, de igen, valahogy nem jó ez a kifejezés, ezt valószínűleg egy-egyben magyarítottuk a brainwashingból, nem? Tehát, hogy ezt nem itt találták ki. Nem mindegy, hogy valamit kimosnak, vagy átmosnak. Ugye jelentheti ez a idézőjelben tisztítás azt, hogy megtisztítják az élettől az agyadat, hogy belehalsz. Jelentheti azt, hogy megtisztítják a tartalomtól az agyadat, hogy a megértés képességét is elveszted, tehát nem lesz benne semmi. Azt hiszem ez az, amikor kimossák, ha belenyelvtanozunk egy picit. Igen, és akkor van az, amikor átmossák, igen. Amikor az onnan kimosott emlékeid, kötődéseid, attitűdjeid, érzelmeid, hűségeid, erényeid, akárminek a helyére újakat sokat tesznek, és azt hiszem, hogy ez az, amire a legtöbbször igen, csak ez utal... ilyen módon a beszennyezése, és nem a mosása, tehát azért uh-huh. érdekes, mert uh-huh. olyan, minthogyha ez a kifejezés annak a szemléletét adná vissza, vagy annak a megélését, aki ezt rajtad elvégzi, mert ő így éli meg. Ő azt hát gondolja, ő végzi, hogy most végre az, tiszta az agyad. De ő meg nem fogja agymosásnak nevezni, amit hát tesz, nem, hiszen de mégis a számára ez egy értékes tanítás. Igen, de mégis az ő gondolkodása jön le ebből, hogy na most végre tiszta vagy. Na de miközben valójában meg? Beszennyezett. De mitől tisztít meg a személyiségettől? Attól tisztít meg, aki vagy. Az nem jó, mert ő azt megbélyegzi, az szenny, az te koszhat vagy. És azt mi a mosással megtisztítunk téged a szennyes eszményeitől, a szennyes beidegződéseitől. Mi az, amitől megtisztítanak? Attól, amit tanultál, amit láttál, amiből vagy, amit a szüleidtől ellestél, ami rád ragadt az életed folyamán. Ez a kosz, ettől kell megtisztítani téged. Minek a szellemében? Egy tiszta szellemben. Valami olyasminek, amit ők kémcsövekben kikísérleteztek valahol a kutatóintézeteik mélyén, ami a megfelelő gondolkodás receptje. Ezt kell átadni neked, és akkor megtisztulsz. De én meg azt gondolom, hogy akinek van valódi személyisége, olyan úgy értem, hogy amit nem a társadalom rákent, meg úgy a szokások, meg az elvárások így rá gyúrtak, hanem amit ő magának épített fel, tehát valódi személyisége, annak azzal nem lehet agymosást sem végezni, mert arra ez nem hat. Mert immunis rá. Szerintem testre lehet szabni ezeket. Ugye azt mondja itt ez a szócikk, hogy a módszerei az nagyjából az érzelmekre hatás, és különböző képekre meg behatásokra reagálsz. Tehát itt nem elmagyaráznak valamit, nem megtanítanak valamit, hanem bevésnek különböző módszerekkel. Jó, hát ezt nem. Látjuk, ezt napi szinten látjuk én a kormánypropagandában, hogy ez hogy működik. Én hogy elgondolkodnék azon, hogy mennyire akarta befogadni az illető az én mondandómat, amennyiben ilyen módszerekre van szükségem ahhoz, hogy végül az én énekemet kántálja. Igen, de ugye ott az erőszakosság és az önkéntesség a vízválasztó, hogy agymosást nem annál tartanak, aki jelentkezik rá, hanem akit erre behurcolnak valahová, vagy akár a tudta nélkül óvatos kis igen, adagokban arzénozzák végig a fejét. Aki agymosást rendel el, vagy azt annak szükségességét látja, hogy egy társadalomban mondjuk mindenki agymosott legyen, az nem vágyik az emberek őszinte véleményére, az valódi igazi elismerésre sem vágyik, az behódolásra, meghunyászkodásra vágyik, az arra vágyik, hogy az emberek kussoljanak, hogy azt csinálják, amit ő mond, nem arra, hogy valódi megértésből fakadó tiszteletet érezzenek. Én meg attól tartok, hogy bizony vannak olyan technikák, meg van az a minőségű intellektus, amivel a még oly stabilnak tűnő személyiségek is átmoshatók kitartó munkával. Áru kapcsolni számodra kedves értékekhez olyanokat, amelyek te tőled most még idegenek, de majd azzá te víz és gender, csúsztatás, hajlítás, tudod, erkölcshamisítás. Úgy, hogy fogok egy partikuláris részletet, és megfelelően szűk paradigmát tárok eléd, amiben lemodellezek egy hamis erkölcsöt, amiből neked elég lenne kettőt vagy hármat távolabb lépni, egy nagyobb kontextusba helyezni, összevetni olyan vonatkozásokkal, amelyek már kirajzolnák a tényleges erkölcsi képletet, de ő bezárt téged abba a gondolati rendszerbe, bezárt téged abba a paradigmába, abba a struktúrába, amiben ebben a szűk modellezett rendszerben igaza lesz. Az lesz az erkölcsös, az lesz a helyes, pedig nem az. Tehát meg lehet hamisítani az erkölcsöt emberek fejében nagyon ravasz módon, nagyon kifinomult technikákkal. És ez működik. Szerintem meg ezen az ösztönös egyszerű intelligencia akkor is átlát, és túl tud lépni, hogyha egyébként nem tájékozott, vagy nem nem, tehát hogyha nem jutnak el hozzá, nem jut hozzá minden információ, de akkor is felismerhető a csalás, az átverés, az itt a piros, hol a piros. Tehát az, ahogyan, mit tudom én, ha nézed a, tegyük fel, nem olvasol ellenzéki médiát, de nézed, hogy mit csinál a kormány. Akkor is látod, hogy egy rohadt nagy vetítés van, hogy az te egész... Látod, de te látod, de te a magad józanságát, vagy ítélőképességét úgy áttestálod az ország lakóinak zömére, de hát ez nem... Nem mondom, hogy ez minden... Nem állja meg a helyét. Ha csak megnézzük az idei választást. Hát nem ez történik, nem ez teljesül. Az emberek, tudod, az a bizonyos józan paraszti ész, amit magadnak vindikálsz, hát az nem az. Az egy értelmiségi kifinomultsága. És ők nem rendelkeznek ezzel. A józan paraszti eszük meg igenis megvezethető, megfelelő ismétlés számmal. A tömegembert mindig irányították. Erről szólt az emberi történelem a kezdetektől fogva valószínűleg. Tehát, de ez nem jelenti azt, hogy a hazugság nem volt leleplezhető. Az mindig minden korban leleplezhető volt, és nem tudom elképzelni, lehet, hogy létezik ilyen disztópia, vagy lehet, hogy valóra is fog válni egy olyan disztópia, amiben olyan tökéletes befolyásoló eszközökre tesz szert a hatalom, hogy 100%-osan el tudja hitetni minden egyes egyénnel, hogy minden rendben van. El tudom képzelni, de szerintem alapvetően az ember születésétől fogva alkalmas arra, hogy átlásson a hazugságon. Igen, de én azt hiszem, hogyha ez sikerülne is, és sikerülne minden embert egy oldalra állítani, hát kéne hazudni egy másik oldalt, hogy fenntartsák a konfliktust. Hát akkor ki kéne találni, hogyha nincsen Trocki, vagy ha nincsen Soros, ugye Goldstein volt az 1984-ben ennek a prototípusa, az ősállapota, hogyha nincsen Goldstein, hát Goldsteint kell gyártani, mert Goldstein nélkül nem tudjuk folytatni a háborút. Ha nem tudjuk folytatni a háborút, kvázi vertikálisan, Óceánia nem tudja folytatni a háborút Kelet-Ázsia ellen, akkor Óceánia elitje, a belső párt elit nem tudja folytatni a vertikális háborút a saját proletariátusa ellen, a saját tömegei ellen. És hát ilyen tekintetben az egy disztópia a hatalomnak, hogy mindenki ugyanazt fogja gondolni. Az egy nagyon instabil helyzet, amikor nincsen ellenség. Én azt hiszem, hogy nem a hazugságon látnak át az emberek ösztönösen, Dávid, hanem a hamisságon. Tehát, hogy nem az intelligencia az, ami megmenti őket a fondorlat kifigyelésén, hanem az eredendően jó lélek az, ami segít nekik nem az igazsággal összeegyeztethető dolog. Érted? A másik fajta igazság az, amit ki tudnak figyelni. Az, hogy ez nem helyes. Az, hogy valami nem helyes. Az is felmerült bennem, hogy ha a módszereit használják az agymosásnak, tehát ezt az igen manipulatív, nem éppen önkéntes alanyon végzett, de valamilyen jó ügy érdekében, most legyen a jó ügynek az ismertetőjele, hogy az az illető érdekeit szolgálja, nem az agymosóit, és az agymosónak nem származik semmilyen haszna belőle, hanem csak éppen jót akar. Nekem folyamatosan a mechanikus narancs képsorai pörögnek ott a fejemben. Igen, de azt hiszem, hogy itt az önkéntesség hiánya miatt így az sem helyes, bár persze, felfedezhetők egészen jó céllal, mégis az agymosáshoz közeli módszertanokkal eszmék a világban, amelyek egyébként helyesek. Én nem hiszem, hogy ezt mosásnak kellett volna elnevezni. Szerintem ez valami agybirtokháborítás, vagy agyrablás, amiről szó van.